Ми кожен з нас – то книга. Щодня ми її пишем, і голосно, і тихо себе ми нею тішим. Щодня новий листочок нам Бог перегортає. І всяк, хто тільки хоче, то наш листок читає. Як рік старий кінчаєм, то починаєм знову. І скільки років маєм, щорік то том готовий. Цю книгу ми повинні як перли шанувати, щоб на її сторінках могло добро лиш сяти. По смерті після втоми війдем небесні брами, і наші славні томи війдуть у слід за нами. І стануть перед Богом, там буде тьма народу, і що у книгах буде, одержим нагороду. І там перед престолом уже на тому світі розгорнуть наші томи і будуть з них судити. І море дало мертвих, і смерть, і ад віддало, щоб всі за свої вчинки правдивий суд прийняло. Там буде повно жаху, мов захвилює море, кричатимуть від страху: ой, горе, горе, горе. Суддя великий стане, судити буде грізно, розпука, плач настане, та каятись вже пізно. Пробудеться сумління і біль пекучий з нею, бо ось Спаситель світу сьогодні став суддею. Хто без Ісуса прийде на суд той перед Богом, той ласки не дістане, не матиме нічого. Але є інша книга, про неї треба знати, на небесах у Бога, в руках вона ягняти. Чиє ім'я в тій книзі записано яскраво? Навіки той з Ісусом війде в небесну славу. Амінь.